Kup wersję na PS4 za 259 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 15, sobota, 27 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Prokuratura zabiera głos w sprawie zaginięcia 28-letniej Pauliny z Łodzi. Prawo i Sprawiedliwość szuka samorządowców zainteresowanych współpracą. Języczkiem uwagi są ludowcy, ale ci na razie współpracy odmawiają. W nocy przestawimy zegary z trzeciej na drugą. Odnalezione wczoraj w Łodzi zwłoki to prawdopodobnie ciało poszukiwanej od tygodnia 28-letniej Pauliny, potwierdziły łódzka policja i prokuratura. W późnych godzinach wieczornych w Zakładzie Medycyny Sądowej prokurator, funkcjonariusze policji z udziałem biegłych przeprowadzili oględziny zwłok. Po ich wyglądzie, elementach ubrania, a także w oparciu o ustalenia poczynione co do przebiegu wydarzeń, możemy stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że są to zwłoki poszukiwanej od soboty młodej kobiety. Mówił prokurator okręgowej prokuratury w Łodzi Krzysztof Kopania. Kobieta wyszła z domu przed tygodniem, by wieczorem spotkać się ze znajomymi. Ostatni raz była widziana w towarzystwie nieznanego mężczyzny, co zapisały kamery monitoringu. Policja zidentyfikowała tożsamość mężczyzny. Okazało się, że jest to obcokrajowiec, prawdopodobnie pochodzi z Gruzji. W tej sprawie zatrzymano 3 osoby, 2 z nich to obywatele Gruzji. Śledczy wciąż szukają sprawcy zabójstwa. Prawo i Sprawiedliwość szuka samorządowców zainteresowanych współpracą w realizacji jego programu. Mówił o tym w śniadaniu w Trójce szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. To on jest upoważniony przez władze PiS do koordynowania rozmów o koalicjach w samorządach. Szukamy tych samorządowców, którzy tych formacji politycznych, tych ugrupowań, które są zainteresowane współpracą. Jesteśmy otwarci na wszystkie możliwości. Będzie to trudne, bo Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe zapowiadają rozmowy między sobą. Z tymi wszystkimi, którzy razem z nami będą podzielali tę świętą naszą zasadę. Samorząd jest niepodzielny, samorząd musi być podmiotowy, samorząd musi być wolny od partyjnego, centralistycznego wpływu. Dla partii rządzącej dziś na poziomie ogólnokrajowym, która po wyborach samorządowych ma samodzielne rządy w 6 sejmikach wojewódzkich, ważne są rozmowy na Śląsku, Dolnym Śląsku i na Mazowszu. Tam PiS też wygrał wybory samorządowe, ale nie może samodzielnie rządzić, a języczkiem uwagi stali się ludowcy. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś, że stronnictwo chce rozmawiać we wszystkich województwach, w których współpraca byłaby możliwa. Wspólnie z panem przewodniczącym Schetyną wyrażamy intencje podjęcia rozmów o wspólnych koalicjach na Śląsku, ale tak naprawdę we wszystkich województwach, w których możemy współpracować. W części miast, na przykład w Krakowie i Gdańsku, dogrywka 4 listopada. W nocy przestawimy zegary z trzeciej na drugą. Być może jest to jedna z ostatnich zmian czasu, bo Unia Europejska chce odejść od przestawiania zegarów. Teoretycznie mamy na tym zaoszczędzić, znaczy w sensie energii i tak dalej, ale praktycznie według mnie, ja tego nie widzę. Nie, no moim zdaniem nie powinniśmy go przestawiać, ponieważ jest to bardzo sztuczne. To było kiedyś przestawiane właśnie ze względów ekonomicznych, ale nie wiem, czy to jest słuszne, bo po prostu bawimy się z naszym zegarem naturalnym i jeżeli mielibyśmy zmieniać, to moim zdaniem po minucie, powoli, przez cały rok, a nie po prostu tak trzaskać godzinę w lewo i w prawo. Doktor Jacek Czekański z Planetarium Śląskiego w Chorzowie przypomina, że obecnie czas zmienia większość krajów w Europie. Żeby to ujednolicić, robią to wszyscy. Brytyjczycy też sobie przestawiają i Portugalczycy. Kraje Europy Wschodniej mają z kolei drugi problem. Tam za wcześnie robiłoby się ciemno, więc Grecja na przykład używa łącznie z naszymi wschodnimi sąsiadami, Białorusią, Ukrainą, czasu europejskiego plus 1 godzina. Komisja Europejska proponuje, by przestawianie zegarów odbyło się ostatni raz w 2019 roku. Każdy kraj Unii miałby wybrać, czy na stałe będzie stosować czas zimowy, czy letni. Defilowały ulicami warszawskiej Starówki. Spacer kundelków miał zwrócić uwagę, jak trudne jest znalezienie domu dla bezdomnych psów. One przyszły tutaj zaprezentować się, jak są dostojni, jak są cudowni, jak potrafią kochać ludzi, no ale jednocześnie zwracając uwagę, że nadal nie mają domu i naprawdę ten dom jest im potrzebny. I jeśli ktokolwiek chce podjąć decyzję o adopcji, to one zwracają uwagę, podejmij ją dziś. One są gotowe pokochać ludzi, którzy zapewnią im dom, schronienie i byt do końca ich życia.

quien es Salvador está feo, cada día va peor. Le prometí a mi madre que iba a terminar en Nueva York, a trabajar para mandar para que su vida sea mejor. Con sudor y bajo el frío, en sufrimiento y dolor. Cuando llegué yo me fijé que aquí el hispano tiene fe. Un puertorriqueño me pregunta, ¿usted de dónde es? De la tierra del maíz, de la caña y el campesino. Son de Honduras, Guatemala y los ninjas son vecinos. Donde no nos damos cuenta lo que sufre el que se vino. Sin inglés tampoco techo, en las manos del destino. Ganando una miseria sobrevive el latino. Y mi gente allá me pinta lujoso tomando vino. Después que mando mi remesa yo pago mi renta. Apretado y al lado me dedico a la venta. De lo que me robo lo hago sin que nadie se dé cuenta. Eso nadie lo comenta, soy yo el que lo lamenta. El Salvador lo damos todo por tu amor. Tu dolor y tu valor en esta guerra de igual. Noches de horror, el cambio viene en Salvador. Te doy mi amor, el cambio viene en Salvador. El Salvador lo damos todo por tu amor. Tu dolor y tu valor en esta guerra de igual. Noches de horror, el cambio viene en Salvador. Te doy mi amor, el cambio viene en Salvador. Un hombre muy humilde, su nombre era Saturnino. Sin falta mandaba plata desde el día que se vino. Un hombre de Jamaica, Queens, cruzó su camino. Él era de Long Island, de una zona de latino. Su madre era de San Miguel y estaba muy enferma. Tenía dos hijos al lado que estaban cerca, pero toda la familia dependía en la remesa. Y Saturnino, más quebrado, vivía en pobreza. Desesperado se inspiró con una vuelta chueca con su nuevo amigo de Queens, mañoso de Santa Tecla. Su mente era torcida, no era sano en la cabeza. Su foto el día siguiente apareció en la prensa. Saturnino se escapó con el billete en la remesa. Buscado por dos muertos, hoy día su gente rezan. Mucha gente nuestra en los estados está presa. El billete aquí no cuesta. Tres historias que te muestran que detrás de ese billete la basura pesta. No sabes tu familia a lo que se presta. Te molesta el fin de esta historieta que te cuenta. Dije, date cuenta. Code Blue, ten zespół nazywa się i pochodzi, jak się pewnie Państwo dowiedzieli, z Salwadoru, gdzie każdy dzień gorszy od poprzedniego, tak śpiewał ten wokalista. Kilkutysięczna karawana migrantów z krajów Ameryki Środkowej zmierza przez Meksyk w kierunku południowej granicy Stanów Zjednoczonych. W tym pochodzie są uciekinierzy z Hondurasu, Gwatemali i właśnie z Salwadoru. Prezydent Trump zapowiedział, że obetnie pomoc humanitarną dla tych krajów, by zmusić je do kontrolowania granic, a Meksyk z kolei zapowiedział, że wyda pozwolenia na pracę uciekinierom, którzy zgłoszą się do władz z wnioskiem o azyl. W studiu jest Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Może powiedzmy, skąd wzięła się w ogóle ta karawana? Czy to jest jednostkowy przejaw jakiejś formy ucieczki z tych państw, czy istnieje tradycja tego rodzaju pochodów? Oczywiście nie jest to jednostkowy przypadek. To jest tak, że media kreują czasami, zajmują się jakimś epizodem albo jakimś realnym wydarzeniem i kreują go je na taki wiodący wątek swoich relacji. Tak się dzieje od 2 tygodni z tą karawaną ludzką, ale ona nie jest żadnym wyjątkiem. To jest szlak migracyjny, stały i dawny z krajów bardzo biednych, bardzo nierównych materialnie i społecznie wewnątrz, trawionych przez kryzysy, przez wojny domowe, przez nieokiełznaną przestępczość, z których stale ludzie uciekają za chlebem, za lepszym życiem, najczęściej na północ, przez Meksyk do Stanów Zjednoczonych. Od bardzo wielu lat. To nasila się to zjawisko albo słabnie w zależności od sytuacji wewnętrznej, od sytuacji materialnej tych społeczeństw i tak dalej, ale trwa cały czas. A ta karawana akurat, czy ten pochód tych zdesperowanych ludzi, no on przykuł uwagę mediów w ostatnich 2 tygodniach, głównie z powodu tego, że prezydentem Stanów Zjednoczonych, jak nigdy przedtem, jest przywódca, który nie życzy sobie żadnych imigrantów i w dodatku robi z tego wehikuł polityczny na swoich wrogów, tak jak teraz przed wyborami uzupełniającymi do kongresu. Bardzo chętnie on robi z tego argument. Zaraz o Trumpie porozmawiamy, ja bym jednak chwilę zjawisko jest endemiczne, że tak powiem. Kim są ci ludzie? Dlaczego oni idą w pochodzie? Czy jest coś takiego, co pomaga się boją. Im? Bo się boją, bo to są ci ludzie uciekają rzeczywiście albo przed śmiercią, albo przed zagrożeniem zdrowia, albo przed skrajną nędzą, tak jak mówię, w poszukiwaniu lepszego życia. Często do swoich rodzin, które już wcześniej zrobiły to samo i mówią, że teraz przyjedźcie wy, bo ja wam załatwię pracę, pomogę i tak dalej. I żeby się nie narażać na przemoc po drodze ze strony rozmaitych gangów, przemytników, handlarzy żywym towarem, zwykłych bandytów, i to też w swoich krajach, albo również w Meksyku, a Meksyk to mają do przejścia prawie cały. Mhm. Jeżeli pamiętamy, jaka jest mapa, to jest kilka tysięcy kilometrów. To jest ogromny przejazd. Więc dla bezpieczeństwa idą razem. To znaczy zgrupują się w takie zwarte kolumny i próbują jechać autobusami, wsiadać w pociągi albo iść pieszo dla bezpieczeństwa razem. To dlatego to tak wygląda. Powiedzmy, jeszcze kilkukrotnie rozmawialiśmy na ten temat, na temat sytuacji w takich krajach jak Salwador czy Honduras, ale to są najniebezpieczniejsze miejsca na ziemi w tej chwili, prawda? No jedne z, niewątpliwie. To są państwa wiecznie upadające. Rządzone od czasów kolonialnych i postkolonialnych przez bardzo wąskie, najczęściej oligarchie wielkich posiadaczy, bardzo nierówne, z ogromną warstwą biedoty i ludzi wyzutych właściwie z pracy i normalnego życia. Bardzo często miotane też albo od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy, najczęściej to jest jednak skrajna prawica, bardzo często powiązana z armią albo z paramilitarnymi organizacjami przez tą prawicę finansowanymi. I to są też kraje bardzo katolickie, ale jednocześnie rozdzierane rozmaitymi konfliktami, których niekiedy również postępowi hierarchowie kościoła padają ofiarą, jak ostatnio kanonizowany, przepraszam, arcybiskup Romero, prawda, z Salwadoru. To jest właśnie który został zabity w trakcie mszy świętej. Przez skrajnych prawicowych szwadrony śmierci. Tak. Jak reagują władze meksykańskie? Dojdziemy, próbuję tak od południa iść, dojdziemy zaraz do Donalda Trumpa, ale jak reagują władze meksykańskie? Mamy tę ofertę ostatnią, pozwolenie na pracę dla wszystkich, którzy się zarejestrują, muszą jednak zostać na południu. Czy dla nich Meksyk to jest taki realny plan B? To jest miejsce, w którym lepiej zostańmy tutaj, no bo nie wiemy, co nas czeka na północy? Pewnie, że oni wolą do Stanów Zjednoczonych, bo tam się płaci w dolarach i znacznie więcej za każdą pracę, również pracę nieskomplikowaną, na roli, na plantacji, bo ja wiem, na stacji benzynowej, czy w jakiejś fabryce, gdziekolwiek indziej, więc oni wolą do USA, ale Meksyk reaguje na to dobrze i to zarówno ten prezydent, który odchodzi za 30 dni, który złożył tą ofertę, o której pan mówił, to znaczy, że Peña Nieto, tak? Peña Nieto, który zaproponował, żeby oni zostali, ale muszą zostać legalnie, to znaczy zwrócić się o papiery i tak dalej, i tak dalej. I on im poszuka pracy i ten, ale wolałby, żeby oni zostali w tym kraju. Również następca jego, który za 30 dni obejmie urząd, López Obrador, powiedział, że w żadnym razie ich nie wypędzi i zrobi wszystko, żeby oni znaleźli lepsze życie w Meksyku i będą albo uchodźcami, albo o azyl może poproszą, jeśli są prześladowani politycznie i tak dalej, i tak dalej. Więc ta oferta jest oczywiście w porządku. Czy ona ich zadowoli, to trudno powiedzieć, dlatego że Meksyk jest państwem kiepsko zorganizowanym, słabo działającym, biurokratycznym i dosyć bogatym jak na w porównaniu z tymi krajami, skąd ci ludzie uciekają, ale to nie znaczy, że tacy prości ludzie znajdą tam świetne życie. Oni wolą do USA, ale tu jest jeszcze polityczna strona tego zagadnienia, którego polega na tym, że zarówno ten, a zwłaszcza następny López Obrador, prezydent Meksyku, chciałby rozładować tą bombę cykającą, prawda? Żeby nie doszło do żadnej awantury na granicy, jeśli oni tam dojdą. A też nie chce on, ani obecny prezydent imać się przemocy w stosunku do tych ludzi. Jest ich 7 tysięcy, prawdopodobnie około. Podobno następny pochód formuje się już w Gwatemali po drugiej stronie granicy z Meksykiem, więc to jest coś, co trwa i narasta i chodzi o to, żeby się obyło bez roleru krwi, żeby tą całą sytuację rozładować. I do tego zobaczymy, że to się uda. To, co już pan wspominał, ci ludzie są narażeni na niebezpieczeństwo, na to, że będą wykorzystani przez... Po drodze, oczywiście. Przez kartele narkotykowe, które również przecież weszły w handel ludźmi, czy w ten wielką migrację, prawda? To ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, to ma miejsce w Afryce. Ludzie próbują zarobić na nieszczęściu innych. Porozmawiajmy o reakcji Amerykanów. Są oczywiście te bezpodstawne twierdzenia Trumpa o osobach z Bliskiego Wschodu, o kryminalistach, o gangsterach, o tym, że demokraci finansują tę karawanę. To są kłamstwa, nieprawda. To ma związek z wyborami, które będą miały 6 listopada, prawda? Oczywiście i to w kampanii wyborczej w ogóle niczym nie hamujący się Trump od razu zaczął mówić na wiecach wyborczych teraz w tych ostatnich tygodniach, że jak nie chcecie, żeby tu przyjechali ci bandyci z Ameryki i terroryści i tak dalej, to pamiętajcie, że winni temu wszystkiego są demokraci, to oni ich sprowadzili, to oni chcą ich zachęcić, to oni chcą im dać pracę, chcą im dawać nie tylko prawo jazdy, tylko ostatnio, jak powiedział, na jakimś wiecu Rolls Royce im chcą dawać w prezencie. Tym bandytom, narkomanom i tak dalej. No to jest oczywiście haniebna zupełnie propaganda najgorszego rzędu, ale on tego używa całkowicie cynicznie i świadomie codziennie, prawda? To nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. Większość imigrantów, nawet tych nielegalnych, których jest chyba co najmniej 11-12 milionów w USA, to są bardzo ciężko pracujący ludzie. Są wśród nich pewnie złoczyńcy, to w każdej grupie się zdarzają, ale są bardzo ciężko pracujący ludzie, którzy te ciężko zarobione pieniądze wysyłają swoim rodzinom do swoich ojczystych krajów. I to nie są żadni bandyci, to jest jasne. Ale on chce zrobić z tego wehikuł, żeby nie przegrać wyborów do kongresu. Jedna rzecz, jeśli chodzi o to, co się mówi, o tym, jak wygląda granica meksykańsko-amerykańska. Trump o tym wspomina, ale nie tylko on, bo właściwie to jest, wszyscy o tym wspominają. Widzieliśmy, jak ktoś widział film Sicario, drugą część tego filmu, to mniej więcej zdaje sobie sprawę, jak ogromnie trudny jest to problem do rozwiązania, bo tam rzeczywiście działają te gangi, które powodują, że sytuacja wymyka się spod kontroli, że nie da się tego opanować metodami dotychczas stosowanymi, prawda? Zatem co można zrobić? To znaczy, Meksykanie, jak rozumiem, są gotowi do współpracy. Od początku to z Amerykanami był kłopot, dlatego że problem polegał głównie na narkotykach. Jaki jest problem narkotykowy? Problem narkotykowy w Meksyku i we wszystkich innych krajach, ale ostatnio w Meksyku, polega na tym, że gro tych narkotyków, które z Meksyku płyną do USA, płyną oczywiście nielegalnie, ale wcale nie są przerzucane przez tak zwane mrówki, czyli przez tych ludzi z plecakami, co mogą przechodzić. Wcale nie. To jest ogromny przemyt, który jedzie pociągami w kontenerach i ciężarówkami, których jest gigantyczny ruch przez tą granicę. To jest miliardy dolarów rocznie po prostu. Żeby to powstrzymać, narkotyki muszą przestać kosztować tyle, jak kosztują, bo oliwią gigantyczny przemysł kryminalny, narkotykowy, który zaczyna się dlatego, że gram kokainy czy heroiny na ulicach Nowego Jorku, Chicago czy Los Angeles kosztuje tyle, ile kosztuje. To się tak potwornie opłaca, że żyją z tego całe armie przestępcze zawodowe od kilkudziesięciu lat. Przedtem kolumbijskie, teraz bardziej meksykańskie i tak dalej. I tak naprawdę, żeby to powstrzymać, trzeba zbić cenę, to trzeba zalegalizować narkotyki, żeby przestały być owocem zakazanym, który umożliwia tym przestępczym, bandyckim organizacjom kupować sobie dowolną broń za dowolne pieniądze, których oni dowolną ilość zarobią na tych tonach kokainy czy heroiny, którą sprzedają na północ. A broń, którą kupują te gangi, to jest amerykańska broń i kupują ją w Teksasie, w Arizonie, po drugiej stronie i tak dalej. I Meksyk od dawna mówi, że musimy zacząć współpracować, żeby ten ruch dwustronny ustał, albo żeby go zmniejszyć. Narkotyki na północ, a broń na południe, to musimy współpracować. No to idzie marnie, a z Trumpem jak najgorzej. Prawdopodobnie to rokuje. Bardzo dziękuję. Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej był gościem raportu o stanie świata. calle mi gente bailando. Cumbia urbana la estamos matando. La pareja gozan de mi ritmo. Tan muy lejos vamos apretadito. Quiero trago tequila caramba. Pa' calentar y seguir esa falda. Carnaval todo el mundo celebra. Tiramos party donde sea. Agarra tu paisana, cualquiera que esté cercana. Con la mejor manzana y que la tenga bien galana. Pero que sea dama y que baile cumbia urbana. Mira mano como mueve tambo. Esta cumbia callejera la tiene sudando. Todos en el party están tomando, vacilando. Conectando como con el mundo festejando. Cumbia Callejera, tak się nazywał ten utwór, a zespół Crooked Stylo, też pochodzący z Salwadoru. W Norwegii w czwartek rozpoczęły się największe od zakończenia zimnej wojny manewry wojskowe NATO pod nazwą Trident Juncture 2018. Manewry potrwają do 7 listopada. Odbywają się w środkowej i wschodniej części kraju, na morzu, na północnym Atlantyku, Morzu Bałtyckim. Zbiegają się w czasie z zapowiedziami prezydenta Trumpa o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z układu, znanego pod skrótem INF. Chodzi o likwidację rakiet średniego zasięgu. W studio Marek Świerczyński z Polityka Insight. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Po co te manewry? Dlaczego teraz? Dlaczego tak ogromnej skali? Ogromnej, dlatego że NATO musi wrócić do swojej podstawowej roli. Ten powrót ma również wymiar taki, że w coraz większej skali muszą być organizowane ćwiczenia, a te ćwiczenia mają się skupiać na tym, co jest podstawową rolą Sojuszu Północnoatlantyckiego, to znaczy świadczeniem tej kolektywnej obrony w różnych wymiarach, również w wymiarze wojskowym. Trzeba pamiętać, że przez długie lata, 20 kilka lat, NATO nie organizowało takiej skali ćwiczeń. Raz, że politycy nie czuli takiej potrzeby, dwa, że cięto budżety obronne i po prostu nie było pieniędzy. W tej chwili, od kilku lat, po tym szoku, jakim dla NATO były wydarzenia z roku 2014. Przypomnę, w przyszłym roku będziemy obchodzić 5 lat od aneksji Krymu. Kto by pomyślał, jak ten czas szybko leci. A w tym roku obchodzimy dziesięciolecie ataku na Gruzję. Dokładnie. Część analityków, część ekspertów, na pewno wojskowi już wtedy alarmowali, że trzeba coś zrobić i trzeba przywrócić Sojuszowi Północnoatlantyckiemu swoją, tą właśnie główną rolę wspólnej obrony. Zajęło to sporo czasu i trzeba było kolejnego szoku. Ale rzeczywiście NATO powraca do ćwiczeń w dużej skali i to jest właśnie Czyli dowód. Rosjanie mają rację, kiedy mówią, że to jest gra wojenna, przeciwko nim skierowana, to Po części mają rację. Rosjanie prezentują to w sposób taki, do którego już też zdążyliśmy się przyzwyczaić, więc nie za bardzo tym się bym przejmował. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, że skoro mamy przeciwnika, który dysponuje sporą armią i jest w stanie i zademonstrował to w ciągu dosłownie tygodnia zgromadzić siły znacznie większe niż NATO gromadzi u brzegów Norwegii i na jej terytorium i przeprowadzić ogromnej skali manewry po drugiej stronie kontynentu, co udowodnił chociażby na ćwiczeniach Wostok teraz we wrześniu. No to nic dziwnego, że oczywiście na mniejszą skalę NATO musi w jakiś sposób odpowiadać. Również dlatego, żeby pokazać, że nadal jest istotnym, podstawowym filarem naszego wspólnego bezpieczeństwa. Rosjanie byli zaproszeni na te manewry, nie skorzystali. To nie ma żadnego znaczenia, prawda? Oni będą wiedzieli, jak te manewry przebiegały. Oczywiście, że tutaj... tak, ponieważ NATO prowadzi politykę kompletnej otwartości i przejrzystości swoich ćwiczeń. Rosjanie są informowani. To wszystko odbywa się w ramach tak zwanego dokumentu wiedeńskiego OBWE. Nie ma tutaj żadnego problemu. Zresztą mnie osobiście zadziwia poziom informacji, dostępności informacji o tych ćwiczeniach właśnie Trident Juncture w Norwegii, który również wynika z tego, że społeczeństwa skandynawskie, również społeczeństwo Norwegii są dosyć sceptyczne, jeśli chodzi o takie wielkie manewry wojskowe i NATO wykonało ogromną robotę również w celu przekonania samego społeczeństwa norweskiego, które jest głównym krajem gospodarzem tych ćwiczeń, że to jest słuszna, dobra rzecz. Jest dwoje członków spoza NATO, którzy biorą, prawda? Finlandia i Szwecja. I to jest oczywiście bardzo znaczące. Nie jest to pierwszy raz, kiedy te kraje biorą udział w ćwiczeniach NATO. Natomiast w sposób oczywisty, skoro mówimy o Skandynawii, skoro mówimy o północy, skoro mówimy o morzu, zarówno bałtyckim, jak i morzu norweskim oraz morzu Barentsa nieco dalej na północy, to Skandynawia jest tą osią, tym punktem ciężkości. Trudno było Szwecji i Finlandii nie zaangażować w te ćwiczenia. Donald Trump zapowiada wycofanie Stanów Zjednoczonych z układu INF. Może powiedzmy najpierw, co to jest i skąd on się wziął, bo to ja musimy się cofnąć. Ja bym jeszcze, Darku, na moment się cofnął do twojej zapowiedzi wstępnej. Nie łączmy tych dwóch rzeczy. To znaczy nie łączmy ćwiczeń Trident Juncture i tego, co robi NATO w ramach swojej adaptacji do nowych zagrożeń z deklaracjami politycznymi. To się dzieje na trochę innym poziomie, to jest trochę inna historia. Co to jest traktat INF? W latach 80. Rosjanie, na początku lat 80. Rosjanie rozmieścili po swojej stronie żelaznej kurtyny pociski o dosyć dużym zasięgu SS-20. W reakcji na to Stany Zjednoczone po kilku latach, w drugiej połowie lat 80. rozmieściły również po swojej stronie żelaznej kurtyny dwa rodzaje pocisków, Pershing 2 o nieco krótszym zasięgu niż SS-20 oraz tak zwany GLCM, czyli pocisk manewrujący wystrzeliwany z lądu. Jak ktoś pamięta te czasy, to takie kryptonimy SS-20 i Pershing to są symboliczne nazwy, które wykraczały znacznie poza kwestię obronności. To są ikony zimnej wojny, można powiedzieć. Również u nas bardzo często pokazywane, prawda, w dzienniku telewizyjnym. Ale wróciwszy do tego, na fali tak zwanego odprężenia, na fali tego, że przyszedł w Rosji, w Związku Radzieckim do władzy Michał Gorbaczow, rozpoczęto rozmowy, których wynikiem był właśnie zawarty w 1987 roku traktat INF, który był traktatem rewolucyjnym w tym sensie, że przewidywał kompletną eliminację, nie tylko wycofanie i schowanie do magazynów, ale wręcz zniszczenie bardzo dużego rodzaju uzbrojenia rakietowego o zasięgu od 500 do 5,5 tysiąca kilometrów. I po prostu na złom pocięto tysiące, dziesiątki tysięcy pocisków rakietowych po obu stronach. Ta operacja trwała aż do lat 1990, czyli już po upadku Związku Radzieckiego. Ale traktat pozostaje w mocy i wiąże tylko dwa kraje. Rosję i Stany Zjednoczone. Podczas gdy tak zwana proliferacja, bardzo brzydkie słowo, ale nikt nie wymyślił lepszego, przez ostatnie 30 lat na świecie objęła wiele kontynentów, wiele krajów, w tym rodzącą potęgę chińską, w tym takie kraje jak Indie, Pakistan, Koreę Południową, Koreę Północną, prawda, która produkuje swoje własne nawet głowice atomowe. A Stany Zjednoczone pozostały związane tym traktatem, widząc jednocześnie, że Rosjanie w sposób bardziej lub mniej już w tej chwili zakamuflowany, sami rozwijają pociski manewrujące, które dalece przekraczają zasięgiem owe 500 kilometrów, wchodząc w zakres zakazany. I to jest jedno z usprawiedliwień, jedno z tłumaczeń wysuwanych przez Amerykanów. Zresztą nie tylko zwolenników Trumpa. Wszyscy przyznają, że Ameryka jest oszukiwana przez Rosję regularnie. Od 10 lat Amerykanie alarmowali również na forach europejskich, również w NATO, że słuchajcie, Rosjanie pracują nad nowym pociskiem. Ten pocisk najprawdopodobniej łamie traktat INF. I dopiero w tym roku NATO niejako de facto przyznało, że tak w istocie jest i nawet wskazało nazwę tego pocisku. To jest jeden z pocisków systemu Iskander. Ameryka jest również w nieprawdopodobnie trudnej propagandowo sytuacji, ponieważ cokolwiek się nie stanie, to ona będzie jak zwykle jastrzębiem, a Rosjanie, tak jak kiedyś Związek Radziecki bronił pokoju na całym świecie, tak samo i teraz Ameryka jest tym państwem agresywnym, które wycofa się z traktatu zakazującego produkcji jakiejś broni, natomiast Rosjanie mówią, no my chcemy pokoju. No więc ilekroć ktoś mnie o to pyta, ja właśnie staram się zwracać na to uwagę, że hola hola, pamiętajmy, że to Rosjanie łamią traktat INF, że to Chińczycy, niezwiązani tym traktatem, produkują uzbrojenie, które w sposób oczywisty zagraża amerykańskim interesom, że to wiele innych krajów korzysta z tego, że Amerykanie byli spięci po prostu tym gorsetem. Oni oczywiście mieli uzbrojenie rakietowe przekraczające zasięg 500 kilometrów, ale mogli je umieszczać wyłącznie na platformach morskich, to są pociski Tomahawk, albo na platformach lotniczych. To są zresztą też przestarzałe pociski Cruise oraz w tej chwili nowe pociski JASSM-ER. W każdym razie Stany Zjednoczone pod rządami Donalda Trumpa powiedziały dość, walnęły pięścią w stół i widzimy dosyć wyraźnie, że po opracowaniu i opublikowaniu Narodowej Strategii Bezpieczeństwa i Narodowej Strategii Obrony Stany Zjednoczone po prostu realizują swój cel, to znaczy wyrównanie tego boiska, na którym toczy się światowa gra. Marek Świerczyński z Polityka Insight był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Co wspólnego mają kamienie runiczne w dzisiejszej Szwecji z wyprawami Wikingów na Bliski Wschód? Jak Tatarzy bronili Litwę przed krzyżakami? Kto pierwszy przetłumaczył Koran na polski? To nie są wyłącznie pytania o ciekawostki historyczne. Przynajmniej nie tak stawiane są one w książce, o której za chwilę porozmawiamy. Chodzi o znacznie ważniejszą sprawę dotyczącą tożsamości Europy Środkowej, a może całej Europy, i jej związków ze światem islamu. Na ile Rzeczpospolita, Węgry, Litwa, inne kraje regionu były chrześcijańskim przedmurzem chroniącym Europę przed hordami Osmanów, a na ile jest to obraz uproszczony, by nie powiedzieć fałszywy? To jest główne pytanie zawarte w książce Adama Balcera pod tytułem Turcja, Wielki Step i Europa Środkowa. Adam Balcer jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od tego. Przyzwyczailiśmy się, zwłaszcza w Polsce, patrzeć na Europę i opisywać ją wzdłuż tej osi wschód-zachód, prawda? Jeżeli toczyły się wojny, to były wojny Niemców ze wschodem, prawda? Czy Wielkiej Brytanii z Francją. Współpraca, sojusze, te antagonizmy, to wszystko było wzdłuż tej osi. Ty wybierasz perspektywę północ-południe. Co jest fascynującego w tej perspektywie? Nam się wydaje, że globalizacja to jest, no, powiedzmy, odkrycia wielkie geograficzne XV wiek, potem XIX, no i szczególnie teraz jeszcze ten internet i te wszystkie wynalazki. Natomiast no, pamiętajmy, że jak spojrzymy na zakres aktywności Wikingów, no to oni odkryli Amerykę, a z drugiej strony to pływali właśnie przez Morze Czarne i Morze Kaspijskie, te słynne szlaki właśnie od Waregów, inna nazwa na Wikingów, do Greków, czyli do Bizancjum, albo do Saracenów, czyli do Arabów, ale też do Azji Centralnej, tak, do tych państw irańskich w X wieku. I na tej właśnie osi, na tych wielkich rzekach, to był przede wszystkim oczywiście Dniepr, Wołga, ale też Wisła w jakiś sposób, Dniestr. Rozwijał się ten handel, który był bardzo ważny w tym sensie, że mamy poważne badania naukowe pokazujące, że też rozwój państwa polskiego, państwa Mieszka i jego przodków i następców, pierwszych tych naszych władców Piastów, no był związany właśnie z wejściem wejściem w ten szerszy globalny układ, wtedy też rozwija się też jedwabny szlak, przypomnijmy. I to jest też transfer różnych wynalazków, idei. I wtedy okazuje się, że to nie chodzi tylko o północ-południe, tylko mamy też ten wymiar wschód-zachód, mamy takie azymuty, że to jest trochę, trzeba patrzeć w obu tych kontekstach. I nagle się okazuje, że jak mamy badania archeologiczne, odkrycia na przykład, to odkrywamy wielkie ilości monet i to są monety na przykład właśnie, które są bite przez Arabów w Bagdadzie albo właśnie przez Samarkandę Buchary i są odkrywane gdzie? No w Skandynawii. Są też odkrywane u nas, tak? Okazuje się, że jakby my weszliśmy w obieg monetarny, to były wtedy jedne z najbardziej, jeśli nie najbardziej rozwinięte regiony świata. No i też, no nazwijmy rzeczy po imieniu, no też zajmowaliśmy się i na tym zrobił karierę nasz władca Mieszko, handlem niewolnikami. Dobrze, tak? Adamie, krytycy takiego podejścia powiedzą, to jest prehistoria. To są jakieś dawne czasy, 10-15 wieków temu. Natomiast ta nowoczesna historia, ta historia, która budowała naszą tożsamość, czy to narodową, czy miejscową w Polsce, jakkolwiek by ją nie nazwać, to jest jednak tożsamość, która budowała się w opozycji wobec Arabów, czy wobec później Imperium Osmańskiego. I ty oczywiście uważasz, że to jest nieprawda i też uproszczony obraz. Ja bym chciał cię spytać, ile lat Polska wojowała z Turkami w historii? Znaczy, żeby było jasne, ja uważam, że historia Polski, tożsamość Polska jest pełna paradoksów. Pytasz się, czy wojowaliśmy? Pewnie, że wojowaliśmy, tylko no jak spojrzymy na te nasze wojny od końca XV wieku do końca XVII wieku, no to okaże się, że te nasze wojny to jest 20 kilka lat, no powiedzmy z czasami takimi nieogłoszonymi wojnami, może 30, i one nigdy nie miały takiego wpływu na historię Polski w sensie, że nie przyniosły takich zniszczeń, tego się w ogóle nie da porównać z wojnami z Rosją, Moskwą, tak, które miały kluczowe znaczenie dla dziejów Polski. Czy z Krzyżakami, czy z Niemcami. Czy tak? Potop, powiedzmy, no Sienkiewicz, tak. Ale no to było też, naprawdę to było pandemonium Polski, i przypomnijmy, że jeszcze była potem trzecia wojna północna na początku XVIII wieku, która była wojną domową w Polsce, tak, i był kandydat proszwedzki Stanisław Leszczyński. Jakbym był wtedy pewnie polskim szlachcicem, to akurat wybrałbym Leszczyńskiego. No ale to ona też przyniosła wielkie zniszczenia. No to Turcy, no maksymalnie, gdzie udało im się dojść, to na południe Wołynia i też musieli się szybko wycofywać. Troszeczkę oblegali Lwów, ale też nigdy go nie zdobyli, więc to nie jest taka skala konfliktów i na pewno bitwa pod Wiedniem no jest w polskiej historii bardzo zmitologizowana i jej znaczenie moim zdaniem jest w dużym stopniu wyolbrzymione. Jej znaczenie dla Europy oraz też w historii Polski. Pewnie gdybym miał wybrać z tego okresu pierwszej Rzeczpospolitej i Unii Polsko-Litewskiej jakieś inne bitwy, no to wybrałbym na przykład bitwę pod Orszą w 1514 roku. Ja tutaj o niej jakoś nie piszę zbyt dużo, ale ja cały czas mam takie poczucie, że jak coś czytam, to cały czas coś odkrywam i zawsze jest jakiś wątek, na przykład motyw związany na przykład z Tatarami litewskimi w historii Rzeczpospolitej i Unii Polsko-Litewskiej. Mówiłeś o handlu. To podkreślenie tej linii handlowej, tej osi handlowej Stambuł, Lwów, Gdańsk, to zajmuje wiele miejsca w twojej książce. To nie ja wymyśliłem, żeby było jasne, tylko Brodel, no, wielkiej sławy, Lwów klasy. Lwów i Wilno, arcypolskie miasta. Nie ma bardziej polskich miast niż te dwa. No, mówimy o historii, prawda? Nie mówimy o tym, co jest teraz, tylko mówimy o historii. Tak postrzegamy. Ogromne wpływy Tatarów, ogromne wpływy kultury islamskiej, ośrodki wiedzy orientalistycznej. O tym niewiele wiemy, na dobrą sprawę. No jest w jakimś stopniu zapomniana ta wiedza, a przypomnijmy, że często, tak jak powiedziałeś, to oddziaływanie kultury islamskiej, to co jest jeszcze bardzo ciekawe, że to jest troszeczkę jak rękopis znaleziony w Saragoście hrabiego Jana Podolskiego, który znał świetnie ten świat. Powieść szkatułkowa. I mamy te szkatułki, które polegają na tym, że często te wpływy do nas przychodzą nie tylko poprzez Tatarów, tylko poprzez te wszystkie małe grupy etniczne, jak Żydzi sefardyjscy, jak Karaimi, jak Ormianie, Grecy, jak Wołosi, Cyganie, którzy przybywali albo z Khanatu Krymskiego, albo z Imperium Osmańskiego i przynosili różne elementy kulturowe, które były częścią tego Pax Otomana albo też Wielkiego Stepu. Bo przypomnijmy, ta książka, żeby było jasne, ja pokazuję też związki Polski, często znacznie starsze niż w ogóle relacje z Imperium Osmańskim, z tym Wielkim Stepem, który przypomnijmy, że on się ciągnie od Europy Środkowej i Europa Środkowa jest częściowo obszarem tej gigantycznej prerii, która kończy się w Mandżurii, która oddziaływała na wszystko wokół. W Europie najdalej na północ wysunięte obszary z roślinnością stepową są u nas. Na północ od Krakowa rzeka Nida i Wiślica, gdzie do dzisiaj mamy rezerwaty z roślinnością stepową. Więc jest ten kierunek też, żeby było jasne, ta autostrada wschód-zachód. Mówisz o tym mikście, który widoczny jest, i to tak samo w twojej książce zostało przedstawione, w postaciach czasami legendarnych. Józef Bem, polski Niemiec, bohater węgierskiej armii, dowódca węgierskiej armii, który kończy jako muzułmanin gubernator Aleppo. Tak, i tam umiera. Niezwykła postać. I Ignaz Goldziher, prawda? Żyd zakochany w islamie, który daje podstawę... Węgierski Żyd. Węgierski Żyd, który daje podstawę nauki orientalistycznej. Dużo piszesz na temat Węgier. Być może dlatego, że to są i Polska, i Węgry są w specyficznym położeniu politycznym obecnie, prawda? Ja chciałem zacytować pewien fragment z twojej książki. Od jakiegoś czasu polityka tożsamościowa i historyczna Węgier opiera się na budowaniu wizerunku kraju zamieszkanego przez chrześcijański, homogeniczny etnicznie naród, który przez wieki bronił Europy przed inwazją islamską. Idea przedmurza chrześcijaństwa jest głęboko zakorzeniona w węgierskiej historii i kulturze. Może i jest zakorzeniona, ale to nie jest pełna prawda o roli Węgier. Tak, ja muszę przyznać, że jeśli bym pisał tą książkę parę tygodni później, to szczerze mówiąc bym musiał skorygować zakończenie tego rozdziału, bo przypomnę, że we wrześniu premier Orban był na szczycie państw tureckich, który się odbył w Kirgistanie, gdzie brali udział prezydenci Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgizji i Azerbejdżanu i Turcji. On tam powiedział, że on jest potomkiem i Węgrzy, potomkiem Attyli, co jest mitem z średniowiecza, ale mitem, tak? Tego wodza Hunów, który podbił pół Europy, i następnie, że język węgierski jest zbliżony do tureckiego, co wiemy, że no są pewne wpływy tureckie stare, jeszcze z czasów, kiedy Węgrzy żyli z ludami tureckimi na stepie, ale to jest język bardziej podobny do fińskich języków, i następnie stwierdził, że Węgrzy są narodem wschodnim. Czyli mamy ten, ale właśnie znowu ten paradoks. Tu nawiązujesz do tej idei turanizmu, tak? Która... I to jest w ogóle największy paradoks. I że są dumni z tego, że są narodem wschodnim. Ale przecież jeszcze bardziej chyba Jobbik jest przedstawicielem w węgierskiej polityce tej idei turanizmu, prawda? Jobbik, który kojarzymy z partią nacjonalistów, są nacjonalistami, ale w opozycji do Rosji, czy w opozycji do Słowiańszczyzny, a nie w opozycji do arabskich państw, prawda? Czy wpływów muzułmańskich. Tak, no w porównaniu z Polską Węgry mają znacznie większy kawałek u siebie wielkiego stepu. Nie przypadkiem tam właśnie osiedlały się te ludy stepowe jak Hunowie, potem właśnie Awarowie, Węgrzy, i na końcu nie przypadkiem główne uderzenie Mongołów właśnie poszło na nich. Więc jest organizowany w sierpniu wielka impreza Kurultaj, gdzie są prawda, różne zawody końskie, strzelanie z łuków, i część polityków i Jobbiku, i Fideszu, na przykład wicemarszałek parlamentu, biorą w tym udział i wspierają to wszystko. I tam zjeżdżają się właśnie z całego świata, też turkijskiego, różne kapele właśnie. I teraz mamy coś takiego. Do tego kryzysu uchodźców Jobbik był uznawany za partię, która grała kartą antysemicką, za to grała kartą, no można powiedzieć, islamofilską. Zmieniło się w trakcie kryzysu uchodźców, i też w przypadku Orbana można było zauważyć, że wtedy zupełnie jakby wyciszył te wątki turańskie. One teraz u niego powracają. Skończyłem pisać ten rozdział akurat, kiedy no, mieliśmy ten apogeum tej antymuzułmańskiej kampanii na Węgrzech, ale tutaj widzimy, no to wszystko, co przed chwilą powiedziałem, jego wystąpienie z września tego roku w Kirgizji, no to jest jakby zupełnie inna opowieść, tak? Bo przypomnijmy, ci wszyscy prezydenci, którzy z nim się spotkali, są muzułmanami, Turkami. Musimy tutaj przerwać, ale zachęcam państwa do przeczytania książki Adama Balcera, Turcja, Wielki Step i Europa Środkowa. Fascynujące historie. Ja bym może tylko powiedział, że zapraszam państwa serdecznie, we Wrocławiu 15 listopada będzie spotkanie ze mną w tajnych kompletach, wieczorem 15 listopada, i też o 18.30 21 listopada na Uniwersytecie Warszawskim, Studium Europy Wschodniej. Adam Balcer, dziękuję bardzo. Dziękuję. Irlandczycy zagłosowali za zniesieniem karalności bluźnierstwa, czyli obrazy uczuć religijnych. Nie ma jeszcze oficjalnych wyników wczorajszego referendum, ale wyniki sondażowe wskazują, że ponad 70% zagłosowało za wycofaniem bluźnierstwa jako przestępstwa z artykułu o karalności niektórych zachowań publicznych, nazwijmy to w ten sposób. Irlandczycy wybierali też nowego prezydenta kraju, najprawdopodobniej urząd zachowa Michael Higgins. W Dublinie jest z nami Zbigniew Zaliński, dziennikarz publicznego radia irlandzkiego RTE. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam z Dublina. Skąd w ogóle pomysł, żeby doszło do tego głosowania? Jakoś mi trudno sobie wyobrazić, żeby Irlandczycy żyli tym, czy karać za bluźnierstwo, czy nie. Tak, to prawda. Artykuł 40 Konstytucji Irlandii i te zapisy o blasfemii, czyli bluźnierstwie i o tym, że jest to... bluźnierstwo może być karalne. W 2009 roku wprowadzono zapis, że ta kara może być do wysokości 25 tysięcy euro. I myślę, że powoli, krok po kroku zbliżaliśmy się jako kraj Irlandia do tego momentu, w którym to referendum musiało nastąpić, bo kolejne rządy mówiły o tym, że takie referendum trzeba wprowadzić i konwencja konstytucyjna, czyli zbiór Irlandczyków, 100 Irlandczyków, zupełnie normalnych ludzi, którzy zebrali się, by omówić to, jak zmienić konstytucję w najbliższych latach. Oni zebrali się w 2016 roku i oni dali wyraz temu w głosowaniu, że takie referendum powinno zostać wprowadzone i rząd zgodził się z tym i to referendum wprowadził. I jeszcze, żebyśmy mieli jasność, chyba nikt z tego artykułu nigdy w historii nie został skazany, tak? Nie. Od 1937 roku nikt nigdy nie został skazany za bluźnierstwo i za blasfemię. W ostatnich czasach, w 2017 roku ten artykuł i sprawa tego, że są zapisy w konstytucji dotyczące bluźnierstwa w Irlandii, została nagłośniona poprzez popularnego aktora brytyjskiego, Stephen Fry, udzielił wywiadu w RTE, w telewizji, w którym powiedział, że świat stworzony przez takiego Boga jest światem pełnym smutku i on się na taki świat nie zgadza i że Bóg, on powiedział nawet kapryśnego świat... i wrednego tak. Boga, prawda? Dokładnie tak. I policja irlandzka wszczęła śledztwo w sprawie tej wypowiedzi i to jakby nagłośniło zarówno w Irlandii, jak i poza Irlandią to, że takie zapisy w konstytucji istnieją, ale policja w czasie tego śledztwa nie zdołała znaleźć osoby, tudzież grupy osób, które wskazały na to, że... Tak? Tak, które były urażone wypowiedziami Stephena Fry'a. I to jakby wskazuje nam również to, że ludzie niespecjalnie byli zainteresowani tym, że takie zapisy istnieją. I wiedzieliśmy o tym, szczerze powiedziawszy, w Irlandii już wcześniej, że te zapisy zostaną zniesione poprzez to referendum. Nie jest to dla nas niespodzianka. To jest oczywiście drugie referendum, mniej więcej... innego kalibru, ale powiedzmy z podobnej sfery. Mieliśmy majowe referendum aborcyjne wygrane przez zwolenników dekryminalizacji aborcji. Tak jak mówię, to jest trochę inna skala, zdaje się, że mniejsza frekwencja, ale to się gdzieś tam mieści w tym ciągu laicyzacji Irlandii, prawda? No ja zapisałem sobie kilka liczb, że tak się wyrażę, które mogą ilustrować to, jak zmienia się Irlandia powoli, krok po kroku. W 2015 roku mieliśmy referendum w sprawie małżeństw jednopłciowych. 62% za, 38% przeciwko. W maju tego roku mieliśmy referendum w sprawie aborcji. Rozmawialiśmy podczas tego referendum również. 66,4% za wprowadzeniem aborcji, 33,6% przeciwko. Również za dekryminalizacją. Za dekryminalizacją aborcji, tak. Również taką liczbą, która jest dosyć ciekawa, jest to, że w sierpniu tego roku odwiedził Irlandię papież Franciszek i 500 000 biletów zostało rozdanych, sprzedanych. Tak, sprzedanych. Natomiast na mszy w Phoenix Park w Dublinie pojawiło się 130 tysięcy ludzi. Czyli spodziewano się 500 000, pojawiło się 130 tysięcy ludzi. W 1979 roku, kiedy Irlandię odwiedził papież Jan Paweł II, 2,7 miliona, 2 miliony 700 tysięcy osób. No tak, to ogromna... Było na mszach, których udzielił Jan Paweł II w Dublinie, w Drogheda i w Galway. Więc te zmiany są, jeśli chodzi o numery, jeśli chodzi o liczby, jeśli chodzi o to, jak ludzie głosują, jakby mówią same za siebie o tych zmianach, które następują powoli, krok po kroku w Irlandii. Zbyszku, wybory prezydenckie, porozmawiajmy o nich chwilę. Czym one się różnią od programu Jak zostać milionerem? różnią się tym, że w programie Dragon's Den, jak zostać milionerem, jest chyba 5 milionerów, którzy mogą zainwestować w twoje idee. Natomiast w naszych wyborach prezydenckich w Irlandii mieliśmy kandydatów 6, ale 3 z tych kandydatów było w programie Dragon's Den, jak zostać milionerem. Byli to Peter Casey, Sean Gallagher i Gavin Duffy. To taka niespodzianka i może dosyć niespodziewana sytuacja, w której z 6 osób, które uczestniczyły w tych wyborach, 6 kandydatów, 3 jest gwiazdami, mówię to w cudzysłowie, telewizji. Na szczęście wygląda na to, że zwycięży polityk znany, polityk chyba uznany, Michael Higgins, prawda? Opowiedz chwilę o nim. To jest człowiek, który się sprawdził na tym stanowisku chyba. Michael D. Higgins jest prezydentem od 7 lat i z wyników exit poll, które mamy, exit poll, które zostało przeprowadzone przez RTE i Red Sea, 58,1% z wyborców złożyło na niego swój głos. Peter Casey był na drugim miejscu, 20,7. Michael D. Higgins jest politykiem bardzo znanym w Irlandii, który uczestniczy w życiu publicznym już od 1969 roku, wydaje mi się. Był posłem i od 7 lat jest prezydentem. Działał w Partii Pracy, natomiast kiedy został prezydentem wszystkich Irlandczyków i z Partii Pracy wystąpił. Jest osobą bardzo popularną. Popularne są również 2 jego psy, które również uczestniczyły w kampanii. Co ciekawe, na Twitterze był hashtag psy w lokalach wyborczych i bardzo wielu z wyborców w Irlandii zamieszczało zdjęcia swoich psów przed lokalami wyborczymi. Przed lokalami wyborczymi. Dlaczego? Właśnie dlatego, że te 2 psy, które Michael D. Higgins posiada i bardzo lubi, są bardzo znane w Irlandii, bo one uczestniczą we wszystkich oficjalnych okazjach, przy każdym oficjalnym spotkaniu w Oras Onuchteron, które jest właśnie siedzibą prezydenta w Irlandii. Te 2 wielkie brązowe psy są na każdym zdjęciu i wszyscy bardzo je tutaj lubią. To taka anegdota. Tą anegdotą niestety musimy kończyć, bo czas nam się kończy. Pracujesz w radiu, więc wiesz, jak to z czasem jest. Rozumiem to absolutnie. Zbigniew Zaliński, dziennikarz publicznego radia irlandzkiego RTE, był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Michał Jakubik, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Kupując pralkę Beko o załadunku 8 kg tylko za 1249 zł, otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? W Hyundaiu to możliwe. Bogato wyposażone modele Hyundai, Tucson i30 oraz Kona w ofercie wyprzedażowej Hyundai 2018. Tylko teraz możesz zyskać aż do 17 tysięcy złotych, a 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Marian, a ty byś wolał za taki nowy telewizor zapłacić teraz tylko połowę, czy może 1000 zł taniej, ha?